barnet alterskapet vårt. Ta en titt, enten du stor eller liten. La oss be. Gud, vi kommet inn I ditt hellige hus for å ta imot det du vil gi oss. Du kaller oss til å følge Jesus, han som ga avkall på sitt eget for å tjene deg. Lukk nå opp våre hjerter, så vi kan fornyes I troen på deg. Gud, vi ber. I tillegg til Guds nåde vil vi nå be om tilgivelse. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste, med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap I meg et rent hjerte. Og gi meg kraft til ditt liv med din hellige ånd. Så høy som himmelen over jorden, så veldig Herrens miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst fra vest, tar han syndene våre bort. Fordi han gjorde dette og var så hjerteløs. Da sa Nathan til David, du mannen. Jeg ga deg din Herres hus og hans koner i din favn. Jeg ga deg både Israels hus og Judas hus, og om det var for lite, ville jeg ha lagt til både det ene og det andre. Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne? Hetitte Uria har du drept med sverd. Du lot ammonittene drepe ham, og du tok hans kone og giftet deg med henne. Fra nå av skal sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt hetitten Urias kone. Slik lyder Herrens ord. Lyder Herrens ord. kom sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem, «Sett dere her, mens jeg går bort dit og ber.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel tynget i døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden villig, men kroppen svak.» Igjen for andre gang gikk han bort og ba, «Min far, om ikke dette begeret kan gå meg forbi, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gikk på ny bort, og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå stunden kommet, da menneskesønnen skal overgis i synderhender.» Slik lyder det hellige evangeliet. Thank you. takknemlighet for maten, gjestfrihet, fellesskap. Det viktige elementer for dem, og kanskje også, eller selvfølgelig også for oss. Flere av dere har kanskje opplevd det når dere har vært ute på reise, og se at landene dekkes ute på gatene under Ramadan. Eller dere har sett bilder på nettet nå, bilder fra Gaza, hvor bordene dekkes til gjestfrihet og fellesskap midt i ruinene. Praksisen rundt den kristne fasen har de samme elementene i seg. Vi dekker jo ikke bord ute på gatene i Norge i mars, men kjøkkenbordet kan være stedet hvor fastebøssa kan ligge for å minne oss om at vi en del av det store fellesskapet i verden som vi forpliktet på. Vi gjør ikke som muslimene og holder oss borte fra mat hele dagen, men den kristne faste innbyr til enklere kosthold, enklere liv, så vi heller kan bruke pengene på andre, og vi forstår å sette pris på det som viktig i livet. Så vi forstår at det ingen selvfølge det vi har fått. Og når vi lever enklere og avstår fra en del ting, så får vi jo også bedre tid. Tid til å tenke oss om. Tid til å prioritere det vi setter høyt. Tid til å gå den dørstokkmila. Ta det besøket. Rette ryggen. Rette opp feilene. Slik som vi hørte om David som måtte rette opp sitt liv. Fastetid en tid til å ta sitt eget liv på alvor. Men den kristne fasen lodder også enda dypere. For fastetid ikke bare ransakelsestid, det forberedelsestid. Vi på vei opp til Jerusalem. Fastetiden en 40 dagers vandring mot påskemorgen. Forventningen om det. Og evangelieteksten jeg leste nettopp, den fører oss nesten helt fram. Fram til Getsemane hage skjærtorsdag natt. En siste stopp på veien før spott og hån, korsfestelse og død og oppstandelse. Teksten tar oss inn i det store dramaet hvor Jesus, Guds sønn, motvillig og velvillig, står på terskelen til å gå inn i lidelsen og døden. For vår skyld. For vår verdens skyld. For så høyt har Gud elsket verden. Så høyt at han ga sin enbårne sønn, så vi ikke skal gå tapt, men ha liv. Nå og i evighet. Fastetid å følge Jesus denne veien mot Jerusalem. Og ta del i kristendommens store mysterium. Det at Jesus, så å si på toppen av sin karriere, valgte veien til Jerusalem. Til hyllingsrop og palmegrener. Men derfra gjennom Getsemane til overgivelse, fornedrelse, kors og død. Og denne tunge veien, den vårt håp. For Gud elsker denne verden. Denne verden som ikke deler med dem som har mindre enn seg selv. Som ikke har langbord med plass og mat til alle. Som full av mennesker som tenker mer på egen vinning enn på andres tap. Denne verden som nå, som mange redd, skal bli enda vanskeligere å leve i. Denne verden, den også Guds verden. Og så høyt elsker Gud verden, at han kommer til oss og ber oss om å slå følge med ham. også oss om å ta del. Så se verden med Guds øyne. Gjøre den til et bedre sted. Se din menneske, medmenneske, som en søster og som en bror. Være raus og gjestfri. Stå opp mot urett. Og samtidig gjøre vel mot din motstander. Være våkne og be. Men også se inn i deg selv. Alt det du bærer på. Av seire og tap. Og sår og svik. Våge å legge det fram for Gud. Våge å ta imot nåden. Fastetid peker ut til verden, til Kirkens Nødhjelps faste bøsser. Og den peker inn i ditt eget liv. Orker du alt det? Disiplene orka den ikke. De sovnet på oss. Tre ganger kom Jesus til dem høyre, og da ba dem våge sammen med seg. Men de klarte det ikke. De hadde sikkert sine grunner, sånn som vi også har grunner når vi kjenner at søvnen tar overhånd. Fordi vi allerede har gjort mye og slitne. Fordi inntrykkene så mange at vi må lukke øynene. Fordi vi ikke tror at det oss det angår. Og fordi vi kanskje ikke tror at vi så viktige i Guds plan. Jesu nærmeste venner, de våre forbilder. De sovnet når Jesus trengte dem som mest. Siden sviktet de ham og fornektet. Men de forble Jesu venner og fortsatte å være disipler. Fordi de jo egentlig ville det, selv om de ikke fikk det til. Og fordi mesteren aldri ga dem. Så god faste, alle sammen. Vær med godt mot, midt i en krevende verden. Ha tillit til Gud. Kjemp for den verden som Gud elsker. Og tro på deg selv, at du i stand til å våge med mesteren. Og at nåden gjelder også for deg. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn og Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde til Barmhjertige Gud, vi kommer til deg med vår uro og våre bønner. Verden er ikke slik vi trodde vi kjente den. Så mye omkring oss er forandret. Vi kjenner oss rådløse i møte med morgendagen. Ta imot våre bønner for alle som er redde. Både de som er nær oss og de som er langt borte. Vi ber om mot til å stå imot urett, om kraft til å kjempe for dem som lider, om klarsyn i møte med krefter som vil ødelegge. Allmektige Gud, vi ber for dem som har lederansvar i verden, for presidenter, statsministre, politikere og diplomater, for dem som skal ta avgjørelser, som får følger for land, for naboskap, for enkeltmennesker. Vi ber om at ikke makt og hevn skal være det som bestemmer våre handlinger, men at vilje til fred og rettferdighet må være det som styrer. Vi ber om at krigens redsel må ta slutt, og om at de som er rammet av krig og ufred ikke blir motløse, men har tro på en framtid der det er rettferd og fred. Gud, velsign vår fastetid, og hjelp oss til å bli minnet om din kjærlighets vei midt i livet. Fri oss fra selvopptatthet, så vi i stedet ser deg og din kjærlighet midt iblant oss, og ser våre medmenneskers behov for denne kjærligheten gjennom oss. Du som er livets brød for hver en av oss, la oss bli livets brød for hverandre. Hjelp oss å ikke flykte fra smerten, men gi mot til å bli værende i den, både andres smerte og vår egen, så vi kan ane hvordan korset og kjærligheten hører sammen. Gud, vis oss hvordan Kristi kors rører ved våre liv, og blir den grunnen vi bygger vårt liv på. Amen. I dag så har vi gleden av å høre musikk fremført av vår egen domkantor, Rita Sjøberg, og solist på trombone. kan ta imot Jesus Kristus i brødet og vinen. Vi ber deg, fyll oss med din ånd og kjærlighet, så vi kan gjenkjenne Kristus i den som sulter og tørster. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. Brødet som vi bryter, gir oss det Kristi kropp. Fordi det ett brød, vi alle en. Får en oblat som dere selv dypper i vinen, og og en her fremme hvor det små færkalker, hvor dere kan knele ved alterringen og få brød og vin. Alle velkommen til å motta Herrens måltid. Kom, for alt gjort ferdig. korsfestede og oppstandne Jesus Kristus, har nu gitt oss sin kropp og sitt blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige livet. Fred være med dere. La oss takke og be. Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet. Brødet vi har brutt er ett. Din sønn har gitt sitt liv for en verden og en menneskehet. Vi ber deg, hjelp oss å høre det ropet du har hørt, og se den verden du har sett, og gå elske vår neste som oss selv. Vi reiser oss og synger siste salme, 170. Thank you. Se Herren,